www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية كريمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بہت مشہور, سبھی لوگوں کو یاد بھی ہوگی, اس کے فضائل بھی معلوم ہوں گے, لیکن اس کا تکرار ہوتا رہے تو اچھا ہے. ایک دفعہ معلوم ہو جانے کے بعد ضروری نہیں کہ آدمی کو وہ یاد بھی ہو یا اس پر عمل بھی ہو. ان وظائف کا بھی تکرار ہوتا رہے تو ان شاء اللہ مفید ثابت ہوگا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تفسیر دور منصور میں بحوالے مستدرک حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے. تفسیر دور منصور میں بحوالے مستدرک حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں, اللہ تعالیٰ کا نام نہ بتا دوں. وہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھا. اب یہ اب انداز ہے, حدیثوں میں انداز بھی الگ الگ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اللہ کا اسم نہ بتا دوں, اللہ کا نام؟ وہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم دعا سمجھتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ نام ہے, توجیہ ہے, توجیہ ہے. لا اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں, وہ یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی کوئی مسلمان ہے 40 بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا, پھر اس مرد میں مر جائے جس نے یہ دعا کی ہے, تو اسے شہید کا ثواب ملے گا. میں گیا تو جمعہ کے دن بیان کرنا تھا, مجھے ترکے سر فراد آ رہے ہیں, تو میں نے کسی یہ روایت اسی کو بیان نہیں کیا. میں آج دیکھا تو یہ ہے, اسی بیان کیا. ہر دن ایک نیا علم ہوتا ہے مجھ سے, یعنی کہ جتنا آپ کو معلوم ہو وہ کافی ہے. یہ لکھا ہے علم لکھا, ظاہر کہ اسی چیز کافی لکھی جاتی ہے, بیان ہے. یہ سب پورے کتب خانے کا خلاصہ یہ ہے. ابھی یہ لوگ آگ پڑ گئے تھے, ابھی ملی پرس میں رہتا ہوں, یہ ہماری چیز اتنی بولی تو انہوں نے گائے پہ دی ہے, بہت ہی بصیرت تھی اب بنایا. یہ رہتی ہے سب کو کوئی فرق نہیں, بس یہ کتاب رہنی چاہیے سفر میں, کافی اللہ کا شکر کتنی کتاب لے جائے گا. جو کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے سے اپنے رب سے دعا کر اللہ توفیق دے دے, سب سے بڑی بات یہ. 40 مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ. جو بھی کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا, پھر اس مرد میں مر جائے جس نے یہ دعا کی, تو اسے شہید کا ثواب ملے گا. شہید مرے گا نہیں, شہید مرے گا. اب یہ سوچتے ہیں صحت نہیں ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوئی, نہیں. یہ خاص دعا کی 2 جہت ہے, ایک تو دعا جو کر رہے ہو اس کا مل جانا ہے جس چیز کو, اور یہ کہ دعا کرنا خود مقصود ہے. دعا مخل عبادت ہے, بہت ہر لکھا ہے. دعا عبادت, دعا کی قبولیت کو نہیں کہا ہے, دعا کو کہا ہے. دعا عبادت کا مقصد ہے, آپ نے دعا کیا, اگر وہ چیز مل گئی جس کو مانگا تو خیر, دعا کی قبولیت کو ہم سمجھتے ہیں قبول ہوئی. لیکن خود نفس سے دعا, یہ خود مقاصد میں سے ہے. جب مخل عبادت ہے تو چاہے وہ چیز ملی یا نہیں ملی, آپ کا عبادت کا ثواب ملے گا. جو ہے نماز پڑھے آپ کو نہیں ملی کوئی چیز بھلائی کہاں ملتی ہے؟ یہ نماز کا ثواب ملتا ہے. اسے دعا بھی جو آپ نے کیا جس چیز کے لیے تو دعا قبول ہو گئی, یہ مطلب وہ چیز مل گئی تو مل گئی, اور نہیں تو دعا دعا جو عبادت ہے وہ تو کرنے کی توفیق ہو گئی. یہ حضرت تھا نہیں جو میں نے بیان کیا تھا بہار میں, بہت محترم صاحب تھے وہاں تھانوی کے دار, اتنا خوش ہوئے کہا گیا اب تک گئے نہیں گئے, بوڑھے ہو گئے, بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا مارا یہ ہم نے نہیں سنا تھا. میں کہا یہ تھانوی کی بات ہے, دعا کے اندر دو جہت, ایک تو دعا کی قبولیت جو آپ نے مانگا وہ ہو جائے, صحت مانگا صحت مل گئی, لیکن نہیں بھی ملی تو عبادت کا ثواب ملے گا. وہ خود عبادت کا ہے, عبادت کا مغز ہے, عبادت آپ نے کیا اس کا ثواب تو بہر ہے ہی ہے. دعا کرنا نفع سے خالی نہیں ہے, یا تو وہ چیز مل گئی جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں قبولیت, نہیں بلکہ نہیں بھی وہ چیز ملی مگر دعا آپ نے کیا, عبادت کیا, مغز عبادت کیا, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گے. مجھے یاد آتا ابھی بارہ کے روایت ہے اتنے یاد ہے مجھ کو مولانا الحمد للہ, وہاں میں نے بیان کیا تھا تیس سال پہلے. حضرت تھاری ہو گیا بہت محترم صاحب, تو بہت پرلطف بہت پرملاک آدمی تھے, موحد جس کو کہتے ہیں, وہ تو کہتے تھے کہ یہ چندے قائل نہیں تھے مدرسے کے, کہتے اگر یہ چندہ نہ کرے مدرسہ خود اللہ چلائے گا, تمہارے چندے کے محتاج نہیں اللہ مدرسے کا, وہ تو کہا میں چاہے تھے وہ سب بند کر چندہ کرنا کہتے تھے کہ نہیں, وہ دفتر بہت بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بھائی, اس بعد سے شہری کھانے اپنے گھر جاتے تھے, ہمیں شراب جیسے بیٹھے رہتے جو جائے, سینکڑوں آدمی آنا جانا مدد دار, نہ کبھی غصہ ہونا نہ کبھی کسی آنا, شیروانی پہنے ہوئے نیچے پیبند کا کرتا اوپر شیروانی, توحید ان کے گھر کے نام پہ توحید نوندی لکھا ہوا ہے توحید, اب یہ معمولی بات نہیں, کہا یہ چندہ ہم لوگوں نے بگاڑ دیا مدرسے, کہا نہ چندہ کرو بیٹھ جا پڑھنے والے کا آئے گا, توکل کرو اللہ پر, ان کا ہے تابعی سے. ایک آدمی گئے بمبئی سے, دیکھا 50,000 روپیہ رہا ہوگا مدرسے کے لیے, کہا حضرت میں لے آیا ہوں کچھ سیٹ سے یہ چلو جمع کر دو. اس کو تعجب کیا اللہ 2,000 ہم لوگ لے آتے ہیں یہ تو سب لوگ کہتے ہیں, اور ان کے ردی میں موجود تھا جو دینے لگا تو 50,000 1,00,000 کتنا تھا جمع کر لو, لیا بھی نہیں کہا جمع کر دو. اس کو تعجب کیا اللہ روپیہ لانے بعد کیا کیا لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں, بھروسہ تم مدرسے لے آؤ ٹھیک ہے اللہ تم کو جگہ کر دے, لیکن اس کے اتنا تھے موبائل بہت عزت کے ساتھ 29 سال تھوڑا سا رکھا ہم لوگ, کسی تقریب میں نہیں بیٹھتے تھے بھائی تک بیٹھتے, لیکن اردو ٹھیک سمجھتے نہیں تھے تو جاتے تھے دفتر میں, ارے مولانا نے کیا بیان کیا تھا سب سے پوچھتے ہیں مجھے سب غریب پوچھتے رہتے مولانا بیان کیا کیا, قصہ نہیں سمجھ پاتے تھے قصہ واقعات تو بہت ہی آدمی وہ ہوگا مناسب تبھی واقعہ سمجھ سکتا ہے, وہ کیا کہہ رہے تھے ارے وہ کیا کہہ رہے تھے, کچھ نہیں رہتا فقیر آدمی شیروانی پہنے. ان کی بیوی نے ایک دفعہ یہ جو پیا جاتا ہے کھانے پر ہاتھ میں گری پیپسی وغیرہ, تو ان کی بیوی نے کہیں سے مانگا کہ ان کو پلا دیا, دوسرے شام کو کہا گیا اجی تم نے پلایا تو بہت اچھی اچھی بات ہو رہی تھی, پھر ملا مناؤ اس کو بیوی سے کہا کہ پیسہ دو تو آئے گا کہ ویسے آئے گا, ہم کو مل گیا تھا تو منگا لیا, اتنا کھا لیجیے گا کچھ نہیں, ایک پیسہ بھی نہیں, ایک پیسہ بھی موٹر پر رکشے پر چلتے تھے, ترکے سے تھا رکشے پر سو سو میں رکشے پر, یہ پوری سیرت ہو تھا ہمارے ساتھ بہت بہت اچھے آدمی. بڑودا گئے پہنچانے کے لیے. میں نے کہا محدود صاحب آپ تشریف لائے بڑودا پہنچانے کے لیے. کہا تم تو الہ آباد سے آئے ہو, میں اتنا بھی نہ ہوں, آتے رہتے. موحد اللہ تعالیٰ توحید کا غلبہ ان کو, مکان کا نام بھی توحید, کسی کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ آخر میں دے کہا انہوں نے, کسی نے کہا بدعت کے دشمن جتنے بھی رہتے تھے, جدید تعلیم وغیرہ نہیں, بس اتنا بڑا بڑا صبر ادا ہوگا نہیں. اور میں جو دیکھ ہوگی پوری یونیورسٹی بنی ہوئی ہے کہ کچھ ہوئے نہیں, بلایا نہیں گیا, کہ تم خود دیکھنا, تم آؤ سمجھ جائیے, گئے نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق, اس پر اطمینان, اس پر سکون, امید, دو جہد. محسن صاحب کی بات آ گئی, اس پر آئے گی. بہت تعجب کیا کہ ہم نے کہ دعا کے اندر دو, ایک تو یہ کہ دعا جو کیا وہ حاضر ہو جائے صحت ہوگی, ایک یہ کہ دعا جو کیا تم نے عبادت کیا, عبادت کا ثواب تو بھرا ہے, دعا میں گھاٹا نہیں ہے جو بھی کرو. ہاں اپنے رب سے دعا کرے گا پھر اس مرد میں مر جائے جس نے یہ دعا کی تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا, اور اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو جائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے. اچھا ہوا تو گناہ معاف, نہ ہوا تو شہادت کے درجے, دونوں میں خیر ہے گی. انوار البیان حسبی اللہ لا الہ حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت و رب العرش علی, یہ دوسری دعا. حضرت ابو رضا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. جو شخص صبح اور شام یہ دعا آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کو کون ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش علی, لکھا وہاں پر غالباً علامہ اکثر علماء پڑھتے ہیں, علامہ تفسیر شافعی المانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ پڑھا مشائے کا معمول تھا, جو ہے یہ حدیث ہے ہونا ہی چاہیے. لا الہ الا حسبی اللہ, سورہ توبہ اسی پہ ختم ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. اب یہ چیزیں پیش نظر رکھنے لائق ہیں کہ نہیں زمانے میں, لوگ پوچھتے ہیں کیا علاج ہے, علاج یہی ہے پڑھو. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش علی, سات مرتبہ پڑھ ہی نہ رہ جائے, میں بھی کوشش کرتا ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش علی, رب عرش عظیم والا ہے, اس کے سامنے یہ سب دنیا میں کیا ہے. جسے ٹرسٹ میں کوئی چیز رکھ لی جائے اس سے بھی کم حیثیت ہے یہ دنیا, پوری دنیا ہی کی عالم جس میں ہم لوگ رجھے ہوئے ہیں, دوسری دنیا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے. ایک بزرگ آئے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اب تو گرا دیا گیا, خسرو باغ کا پھاٹک ہی آ جاتا ہے بزرگ, تو وہ پھاٹک ایسی تھا وہ بند ہو جاتا تھا, ابھی ہم لوگ زمانے میں ضرورت ہوا تھا, اب تو ٹوٹ گیا ہے. تو یاد آتا مجھ کو ایک بزرگ آئے تو شہر پناہ کا دروازہ جو تھا وہ بند تھا 10 بجے 9 بجے, یہ کیوں بند ہے؟ کہا پناہ حاکم کا باز, بادشاہ کا باز غائب ہو گیا ہے, جب بند کر دیا گیا ہے تاکہ نکلنے نہ پاوے. کہا یا اللہ اس لیے کہ یہ پھاٹک کی کیا حیثیت ہے؟ کہا ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے حکومت دیا, بے حکموں کو, ہم لوگ بعض جوتیاں بھی نہیں ہیں, سرکارے آ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کہا پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا, کہو تو بدل دوں, تمہاری معرفت اس کو دے دوں, یہ تم کو دے دوں, بس گر گر کر نہ ہم کو یہی. اللہ معرفت الہی مقصود من تو ہی ولے رائے تو محبت اور مار سکے خود ہی, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی کے لیے آدمی آیا ہے. اما خلق الجن والانس الا ليعبدون الا يعرفون, ہر اس طرح ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ معرفت ہر عبادت کریں. بعد میں تفصیل جلال میں اے لے آر پوتا معرفت, مجھے لکھا کہ عبادت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے, مجھے بھی تھا یہی معرفت, لیکن معرفت بہت بڑی چیز ہے. معرفت ہی کے لیے سب بزرگوں کے پاس جو جایا جاتا ہے علم کے بعد معرفت ہی کے لیے جاتے ہیں. ماں تھانوی گئے یا ماں گنگوئی, سب معرفت خدا بندی کے حضرت عائشہ کو نہ لے گئے علم معرفت. الہی مقصود من تو ہی بہ لائے تو محبت و معرفت خود دے دے, آپ میرے مقصود ہیں, آپ اپنی محبت و معرفت ہم کو دیں, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. مانا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے, تفسیر میں بھی لکھا ہوا یہ تفسیر روح مانی ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. قرطبی گدستہ تفاسیر, یہ وہی ہے بوڑھے آدمی گدستہ تفاسیر ہے نا, وہاں رکھی ہوئی بہت عمدہ تفسیر ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا بیٹھا ہوا, تو وہی جو ملتان والے ہیں دینیات کے وہ اور یہ تفسیر والے آئے, بوڑھے آدمی ہماری عمر کے, کہا میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں میرے نبی, وہ بھی ملتان جو سب کتابیں آتی ہیں وہاں تھانے کی ملتان ہدایا, دونوں بیعت ہو گئے, دونوں کو میں نے اجازت دے دی. ان کے ساتھ آدمی جو تمام کتابیں چھپواتے ہیں اللہ کے شکر ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قبول فرمائے, میرے لیے بھی سعادت کا ذریعہ بنایا. بہت اچھا, دو دعا ہو گئی, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش العظیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت جب بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور اپنی ذلت اور بزرگی کا بصیرت قلب سے مشاہدہ کر لیتا ہے, یہ کب ہوگا جبکہ تم سمجھو انانیت چھوڑو فنائیت لے آؤ, سب سمجھ میں آنے لگے. اللہ انانیت کو گوارا نہیں کر سکتا, انا تو میں ہوں بس, انانیت صرف خدا کو دے, منع کا ڈر خدا ہی کو دے, میں ہوں تمام عالم کا خالق ہوں میں, مالک ہوں میں. انانیت جب بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی اپنی ذلت و بزرگی کا بصیرت قلب سے ہوش اور اپنے جوش اللہ کی عظمت و کبریائی, الفاظ دیکھیے مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری الحمد للہ ان کی عبادتیں بھی بہت لطف ہوتی ہے, جیسے سنا تھا مجھے تعجب ہے مولانا عبد الغنی پھول پوری. جو جب بندہ اللہ کی عظمت وہ اللہ کی عظمت اللہ سب دے رہا ہے, دلوں کے حال سے بھی واقف ہے, وساوی سے بھی واقف ہے, جب بندہ اللہ تعالی کی عظمت وہ کبریائی اور اپنی ذلت اور بزرگی کا بصیرت قلب سے مشاہدہ کر لیتا ہے تو عظمت الہیہ سے ہر وقت دبا رہتا ہے, پھر انانیت کہاں, اللہ کو یہی معرفت مانگا, یہ معرفت جس کے لیے بزرگوں پائے جایا جاتا ہے. یہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں, نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے, ارکان تو نہیں ادا کرتے, یہ ہے نماز. اللہ اکبر کہو الگ ہو جاؤ, الوضو الانفسان والخلق, وضو کیا ہے, خلق سے الگ ہونا ہے, وضو کیا مخلوق سے الگ, والصلاۃ الاتصال بالحق, حق کے ساتھ جڑ جاؤ نماز میں, نیم نماز. ہمارے حضرت وغیرہ وضو ایسے ہی کرتے تھے, 15 منٹ دن وضو کرنے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کچھ کر رہے ہیں, توجہ. الوضو الانفصال مخلوق سے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے. اور نماز پڑھنا اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. اتصال بالحق الوضو الانفصال عن الخلق. الصلاۃ الاتصال بالحق. اتنی جامع ہیں کتاب. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایسے وضو بھی توفیق دے. وضو بھی کاجے سے کیا کرو. لوٹا لیا کرو, پانی پیا کرو, پانی سے پیا کرو, بیٹھا کرو. اس کی مستحب بات ہے. یہ بیسی جب سے چلی اچھے چل رہے دیکھو پر جلدی. ارے ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے, میں وضو کر کے آ گیا. یہ وضو تم کو کیا ملے گا ثواب؟ نماز ہو جائے گی, وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا. بیٹھو, بسم اللہ کرو, نیت کرو. وضو تو دریا میں چلے گئے, وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, لیکن ثواب وضو کا نہیں ملے گا آپ کو. وضو تو ہو گیا لیکن وضو کا ثواب تو نیت سے ملے گا. سنت کے مطابق اللہ کہیں تب ملے گا. بہت اللہ تعالیٰ وضو نماز سب کچھ اسی میں ہے. وضو نماز میں سب بہت دیکھتا ہوں, مجھے بہت برا معلوم. ہمیں وہاں ابراہ چاہیں لوٹے رکھے رہتے تھے اسے بندی پر, تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں تیاری کر کے جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں وہ دعوت بننا ہے, تیاری کرتے ہیں, تیاری کر لیتے ہیں. اور مسجد کے لیے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. سچ کہتا ہوں گھر میں رہتے میں دیکھو مسجد جاتے ہوئے کوئی بات نہیں کیا کرو. اسی جس سے میں خرچ پڑے وہاں پہلے میں بیان کیا بالکل نہیں. اور لوگوں کو بہت خاص باتیں ایسی وقت میں یاد آتی ہیں. مسجد جاتے ہوئے بالکل کہتے ہیں ضرور یاد بالکل مسجد جاتے ہوئے کوئی بات نہیں کیا کرو. تاکہ مخلا بھی تباہ ہو کے جائے مسجد. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں بول سکتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی میں مغفرت ہو جائے, ہماری میں مغفرت. پڑی ہوئے جانے تو ضرور میں کہتا تھا اچھا ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. کہہ جائیے ہم بھی پڑھیں گے, ہم بھی اٹھ کے پڑھیں گے. ضرور کہتے تھے, میں بھی ضرور کہتا تھا, وہ بھی ضرور کہتے جاتے. اچھا ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. پڑی کہ میں ہوتا رہتا تو ضرور اچھا جائیے ہم بھی پڑھیں گے اٹھ کے. ٹھیک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. گھر میں کبھی ہمارے مقبول دعا اللہ کر لیے. انتقال ہونے لگا, میں نے کہا کچھ کہتی ہو کہو حضرت کے ساتھ. شکیلا کہا بھائی میں آپ اسی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اتنا پوچھنے تو اچھا ہے انتقال. اس وقت یہ کہا ہماری نماز کی قضا کر دیجیے گا, ہمارے بچوں کا خیال رکھے گا. مقبول صحیح دیں گے محبوب بچوں کا. الحمد للہ دونوں نیک تھی, دونوں چلے, دونوں نیک. نماز کا خیال, تلاوت کا خیال, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرمائے. مسجد تعظیم کی جگہ ہے, اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے. ہمیں جاتے تھے مسجد تو ایک بوڑھے آدمی تھے, اٹھ جاتے تھے ہر وقت. ہر مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی مسجد میں کسی بھی ان سے بوڑھے آدمی سے کہو مسجد میں دیں, لیکن وہ مانتے ہی نہیں. جب جاتے تھے ضرور کھڑے ہوئے کیا حضرت کیا کہیں, عادی ہوں میں, سرکاری ملازم تھا, کوئی آفیسر آتا تھا تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ کے آنے کے بعد بے اختیار میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جب آفیسروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اتنے بڑے بڑی آپ لینا بنو. ارے پھر خاموش ہو گئے. تعظیم اللہ کی تعظیم. یہ حال راسخوں کا مقام بن جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کے مدنی میرے مرشد حضرت تھانوی نے فرمایا تھا کہ مقام فنائیت اخلاص سے بھی اونچا ہے. یہ امام بغنی صاحب لکھ رہے ہیں. میرے میں نے کہا کس کا ہے جس کے متعلق میرے مرشد کتنا اچھا ہے. اس کے متعلق میرے مرشد حضرت تھانوی نے فرمایا تھا کہ مقام فنائیت اخلاص سے بھی اونچا ہے. خدا کے سامنے فنا میں جو ان پر مر مٹا ناشے تو کیا بھیجا کیا. میں جو ان پر مر مٹا ناشے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا, دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. فرشتے سب مثال, اولیاء اللہ انبیاء سب مثال. میں جو ان پر مر مٹا ناشے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا, دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. مجھ کو جنون تسل مجنون تھوڑے ہو گئے. اللہ کے سامنے مٹ جانا, اپنے کو مٹا دینا, یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. ہمارا دیکھیے تصحیح یہ ہے کہ اخلاص میں کسی کی طرح اپنے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ میں نے اخلاص کیا. وہ یہ نظر نظر معلوم نہیں. اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے بھائی, اخلاص سے ہم نے کیا, ذہن میں آتا ہے نگاہ. وہ یہ نظر نظر معلوم نہیں اپنے اخلاص پر نگاہ, کیونکہ اپنے اعضا سے صدور اعمال حسنہ کو مزار ملنا انعام سمجھتا ہے. لیکن ان اعضا کو اپنے احساس اور ادراک میں اپنے ساتھ منسوخ کرنا یہ کوئی امر غیر مستحسن نہیں ہے. لیکن فنائی کا درجہ اس سے بھی ہے. اخلاص کہ ہم نے یہ کام کیا, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, کام کی طرح نظر ہوئی, اللہ کا شکر ہے. یہ ہے اخلاص. اور فنائیت ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ نہ جائے. لیکن فنائیت کا درجہ اس سے بھی معفو ہے. اخلاص میں کسی نہ کسی درجے میں اپنے عمل کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کو اخلاص سے کر لیا, اتنا درجے میں. لیکن فنائی کا درجہ اس سے بھی معفوق ہے. اس درجے میں اپنی ہستی اور صفات ہستی سے بھی نظر اٹھ جاتی ہے. کیا کیا اللہ نے کرایا, کر دیا. فنائیت اس کو کرتے ہیں. اب یہ کلام باریک ہے, یہ حضرت تھانوی بیان کر سکتے تھے. عارف تھے حضرت تھانی. فرماتے تھے ہمارے حضرت کی اپنی بزرگی کو طالب علمی مانا رنگ میں چھپا کے لے کے چلے گئے. جسے پہچانا پہچانا, نہیں پہچانا ہی پہچانا. سب ان کو کیا کیا کہتے ہی رہے بڑے, اپنے لوگ بھی بہت سے اپنے اپنے علوم اپنے علم کے اس میں اپنے راہی چیزوں کو چھپا کر کے اپنے باقی چیز کو چھپا کے ایک چلے گئے. کسی نے پہچانے بھی نہیں, کسی نہیں پر بہرحال. لیکن فنائی کا درجہ اس سے بھی معفوق ہے. اس درجے میں اپنی ہستی اور صفات ہستی سے نظر اٹھ جاتی ہے. جیسے چراغ آفتاب کے سامنے اپنے وجود کو کل عدم سمجھتا ہے, جیسے چراغ آفتاب کے سامنے کل عدم سمجھتا ہے کچھ نہیں. یعنی اپنے نور کو نور آفتاب کے سامنے اس درجہ مزمحل ضعیف نور پاتا ہے کہ اپنے اوپر نظر کرنے سے شرماتا ہے. آفتاب میں کوئی کہے اس قدر مزمحل ضعیف نور پاتا ہے کہ اپنی نظر اپنے اوپر نظر کرنے سے شرماتا ہے. پھر اس نور آفتاب حقیقی کی کیا شان. جب اس آفتاب کا یہ حال ہے کہ چراغ اپنے کو بھی سمجھتا کہ میں اندھیرے ہی, چراغ اپنے روشنی کا دعویٰ کر سکتا ہے آفتاب کے سامنے. پھر اس نور آفتاب کے حقیقی نور آفتاب کے حقیقی آفتاب نبوت کے کیا سن. جرا خا کا میں چوں مجوں بلند صاف گر باشن ندانت سے بلند. نہیں وہ شراب کا جام جس کے اندر آمیزش ہے وہ جب مست کر دیتا ہے, وہ شراب جس کے اندر کسی غیر کی آمیزش نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اہل اللہ یہ پیتے ہیں. ابھی کافی ملے گا نا, کہیں اب تھوڑے ملے گا. یہ تو ہماری زندگی ہے, لیکن سب لوگ انہوں نے کیا کر دیے. اب ملی یہی کہتا ہے ابھی بہت باقی ہے جو خالی ہے, اس کو پورا کریے. ہمارے یہ تو تھوڑے نا ہے. اگلے دن میں جب آ رہا تھا تو بدل میں مراد آباد سے مولانا محمد اکرام صاحب تشریف لے کر اپنے گھر پہ ہی آئے تھے. تو ضرور جدر کہا کہ آپ کب تک ٹھہرو گے؟ میں کب تک ٹھہرو گا؟ کہتا میں جا رہا ہوں الہٰآباد حضرت کی خدمت میں, اس کے بعد واپس ساتھ میں چلا جاؤں گا. مجھے کہا کہ میری عزت نہ کرو, میں چراغ ہوں, آپ جا رہے ہیں آفتاب کے پاس, کمر کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ روشنی کچھ اور, میں کچھ نہیں ہوں, میں چراغ ہوں کے سامنے. بڑے اللہ والے وہ بھی, ہاں ہاں, مجھے بتایا تھا کہ چراغ کے پاس میں چراغ ہوں, آپ آفتاب کے پاس, کمر کے پاس جا رہے ہیں. جو ہاں کام ہے تم مجھے بولے صاف گھر بادشاہ لدانا چاہیے, وہ جرائے شراب جو ہیں کتنی آمیلش ہے, وہ جو مست کر دیتی ہے, جو شراب محبت جو اللہ کے پیے گئے تو کیا ہوگا اس کا, اس کی ترجمہ یہی ہے. خاک آمے جرا یعنی گھونٹ جب مجرو کرتا ہے, صاف اگر ہو تو میں نہیں جانتا کہ کیا سے کیا کر دے. پر اپنے دوست مولانا محمد احمد صاحب پڑھتا کا ایک شعر یاد آ گیا, خوب فرمایا ہے, وہاں عبد الغنی صاحب لکھ رہے ہیں, وہاں محمد احمد کا نام آ گیا. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا, وہاں عبد الغنی صاحب پڑھ رہے ہیں, وہاں محمد احمد صاحب اسی ہے پرتاپ گڑھی. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سکتا, امام محمد احمد شیر. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سکتا. میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیسی اور یہ جو باطنی دولتیں نعمتیں اسے ہم اللہ متصف فرمائے. میں جب ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا, ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر, بہت اچھا ہے. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان, وہاں عبد الغنی صاحب بہت صاحب حال تھے تو مشہور ہے, وہاں عبد الغنی صاحب کی مختصر صاحب کے تھی. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہاں ہاں جی, اب یہی سب دیکھنے کی بات رہتی ہے. آپ جو دیکھا کیجیے, ابھی تو ہمارے اس کتاب میں غلط تھوڑی ہوگا, اس میں یہ لکھے ہیں حضرت لوگ. جس نے ٹھیک بالکل ابھی صحیح بھی ہو, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سن, جس نے اب اتنا فرق بہت کم لوگ کر پاتے, اس کی تصحیح کی ضرورت ہے. ماں پھنس رہتی رعیت, رعیت کا فساد بادشاہوں کے فساد کی وجہ سے ہوا, اور بادشاہوں کا فساد ان علماء کے فساد کی وجہ سے ہوا. علماء بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دھوکہ اور قلب کے اندھاپن سے, اس لیے کہ ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں. آئے علوم میں لکھ رہے ہیں نور مال پر, بہت بہت اسی سے مناسب ہے کہیں. ایک بار کلمہ ذکر کرنا جائے آدمی کے کلمے سے, آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے اگرچہ ایک بار ہی ہو, وہ غنیمت ہے. یہ سب نقل ہے میری کاپی پر, اب ایک جگہ کہاں ملے گا, سب کتابوں کو سے نقل کر کے کیا ہے کوئی. آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے اگرچہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو, بہت غنیمت ہے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا ذکر تھوڑی دیگر ہم نے میرے کام کی بات اتنی ہو جائے والا نا بڑے بڑے کہ ہم کو طاقت ہے. ہاں ہم کو طاقت ہے, بہت دل جو ہے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہم کو طاقت ہی نہیں, ہم بھی کرتے تھے ہم نہیں کر سکتے, ہم کو منع کیا ہے, لوگ نے منع کر لیا, منع کیا دیکھ بھائی خون آنے لگے گا. ویسے ایک بار ہی بہت بڑے دنیا مافیا سے ایک لفظ بہتر ہے, ایک لفظ اللہ دنیا مافیا سے, کیونکہ اللہ ہی سے سب کچھ ہے, جو چیز لاؤ گے وہ اللہ ہی کی ہوگی, پھر اللہ سے تو کم کر ہی رہے گی وہ چیز. سو کاروبار کرتے کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو, ایک بڑی عمدہ بات کہا بھائی معلوم کسی کا. سو کاروبار کرتے کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو, اور کچھ شمار کی حاجت نہیں, بس اتنا بھی ہو, بہت اچھی بات ہے. کہاں یار ہم کو بھی خود یاد نہیں کہاں سے رجا کر دیا, بیان تو کرتا ہوں میں لیکن ضروری تو نہیں کہ سب یاد نہیں ہو کہاں سے. ایک بار کلمہ ذکر کر رہا آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے, ابھی آ کے لکھا ہوا ہے 10, 20, 30, 40, 50 سال کا لکھا ہوا ہے, لیکن صاف تمہارے بتا رہے ہوں ایسی وہ چیز ہے کہ پڑھنا مشکل کافی, وہ ہے بھی نہیں معلوم کیا ہوگی. آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے اگرچہ ایک بار ہی ہو بہت غنیمت ہے. دنیا و مافیا سے ایک لفظ اللہ بہتر ہے, ایک اللہ سے سب ہے, اللہ اکبر اللہ بڑا سب سے, اللہ اکبر و من کل شیء ہے نا, اتنا معروف ہے اللہ اکبر و من کل, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اس کا استحضار ہو جائے نماز نمازی ہو جائے گی, ہزار و سالس حال ہیں لیکن اللہ اکبر اگر دل سے کہا ہے قبول ہو جائے گی, حضرت نماز قبول ہو جائے گی. اس وقت استحضار کرے آدمی اللہ کا, اللہ کی کبریائی کا, اللہ کی بڑائی کا. کہتے ہیں سو کاروبار کرتے کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو, اور کچھ شمار کی حاجت نہیں. دوسرے مکتوب میں کسی تاریخ کو ایسی تعریف فرماتے ہیں, اور ہے وہی بات غالب مات حالی کی ہے, اور ہے وہی بات کہ متائے دنیا تمام ایک اس میں ذات کے برابر نہیں, تمام دنیا اس میں ذات کے برابر نہیں. سبحان اللہ, کیا ہی خوب حقیقت کو آشکارا فرما دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علم کی بھی پر صحیح علم کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور کو عمل کی بھی توفیق فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. علم ہو عمل ہو قبولیت ہو اس سے بڑھ کے کوئی سعادت مند نہیں ہے. سعید وہی ہے کہ صحیح علم رکھتا ہو صحیح عمل کرتا ہو, اللہ تعالیٰ کیا قبولیت کے شرف سے مشرف ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو, ہم کو, تمہارے بچوں کو, متعلقین کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق محمد فرمائے, اور اپنے نفس کی معرفت جس نفس کے وجہ سے کتنی خرابیاں آتی ہیں اللہ ان کی خرابیوں سے محفوظ رکھے. ہمارے نفوس کو اللہ تعالی نفوس مطمئنہ بنا دے جس میں کوئی منازعت نہیں ہوتی. مطمئنہ مطلب یہ ہے کہ نفس کی منازعت اللہ کے اطاعت میں ختم ہو جائے, یہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین.